ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมเรื่องสุดยอดทฤษฎีเอกของมนุษยชาติโดยพ่อท่านสมณโพธิรักเมื่อวันที่3พฤศจิกายน2545ที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ การฟังธรรมเสมอมันก็เป็นผลดีนะพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ชัดๆยืนยันว่าการได้ฟังธรรมก็จะทำให้เรานะพัฒนาขึ้นไปได้ฟังธรรมเป็นคำสอนซึ่งเราก็พูดสอนเอาคำสอนของพุทธเจ้ามาแล้วก็มาปฏิบัติจนมีมรรคมีผลจนมีประโยชน์ขึ้นมาแล้วเราก็เอามาบอกกล่าวกันถ่ายทอดกันไปนะแล้วเราก็ได้พิสูจน์เมื่อได้แล้วก็พิสูจน์ปฏิบัติพิสูจน์ไปเรื่อยๆละลดความโลภโกรธหลงเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดละสำหรับมนุษย์อาตมาก็ไม่เห็นว่าการเกิดมาเป็นคนนี่จะเวียนตายเวียนเกิดอยู่อีกกี่ชาติกี่ชาติก็ไม่รู้จะว่าจะอะไรมันจะประเสริฐสุดเท่านี้นะพวกคุณที่ได้มาฟังธรรมที่เป็นโลกุตระนี่นะธรรมที่อาตมาสอนหรือธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยสำคัญตรงโลกุตระที่เป็นโลกุตระหรือเป็นลักษณะของเทวนิยมโลกุตระที่เป็นอเทวนิยมอาตมาพยายามจะอธิบายความหมายคำเหล่านี้ต่างๆซึ่งศาสนาพุทธเดี๋ยวนี้ไม่พูดกันแล้วนะแล้วก็ไม่รู้เรื่องกันแล้วฟันเฟือแล้วเลอะเทอะปนเปกันไปหมดเป็นศาสนาที่ไม่มีคุณสมบัติเด่นไม่มีคุณวิเศษเด่นของศาสนาพุทธคือไม่เป็นโลกุตระและไม่เป็นอเทวนิยม อเทวนิยมนี้เป็นความหมายที่ชัดเจนเป็นคำกล่าวที่ยืนยันคุณลักษณะพิเศษที่ชัดเจนเพราะศาสนาส่วนมากในโลกนั้นเขาเป็นเทวนิยมเป็นการเชื่อจิตวิญญาณพระเจ้ามีเทพเจ้าเทวะก็คือพระเจ้ามีพระเจ้ามีจิตวิญญาณใหญ่ซึ่งเขาก็ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นหรอกแต่เขาเชื่อกันอย่างนั้นเชื่อถือจิตวิญญาณใหญ่และเขาบอกว่าศาสนาเนี่ยและมันเป็นศาสนาของโลกนะเป็นศาสนาเกือบทุกศาสนาแหละจะเป็นศาสนาที่นับถือพระเจ้านับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้บรรดงบรรดาลมหาจักรวาลนี้อยู่เป็นผู้สร้างอะไรทุกอย่างเลยเป็นอำนาจใหญ่เป็นพรหมลิขิตเป็นฟ้าคุมประธานอะไรอยู่อันนี้เป็นต้นนะซึ่งเป็นความเชื่อเก่าๆมีอยู่ประจำศาสนานิรันดรนะเป็นศาสนาสามัญซึ่งทุกคนก็ผ่านศาสนาอย่างนี้มาทั้งสิ้นพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในอินเดียนั่นน่ะอุบัติขึ้นมาท่ามกลางศาสนาเทวนิยมนี่แหละเต็มไปหมดแหละศาสนาที่มีพระเจ้านับถือพระเจ้าหลายองค์นับถือพระเจ้าคือพระเจ้าจะมีหลายองค์ก็ได้องค์นั้นองค์นี้นี่ช่วยกันหรือลักษณะนับถือพระเจ้าองค์เดียวไม่นับถือองค์อื่นนับถือองค์เดียวองค์เดียวองค์อื่นไม่ถือว่ายิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่อยู่องค์เดียวอย่างศาสนาคริสต์ศาสนาพุทธเอ้ยไม่ใช่ศาสนาอิสลามอะไรเป็นต้นหรือศาสนายิวพระเจ้าพระยะโฮวาพระอัลลอฮ์ซึ่งเป็นพระเจ้าองค์เดียวอันอื่นองค์อื่นไม่ใช่ต้ององค์นี้อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็นับถือกันให้เป็นศาสนาในยุคที่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาเนี่ยห้อมล้อมไปด้วยศาสนาเทวนิยมเนี่ยต้องสู้หนักกว่าจะสร้างศาสนาพุทธขึ้นมาท่ามกลางความเห็นคนละอย่างเพราะศาสนาอเทวนิยมนั้นเป็นศาสนาที่ไม่ยอมรับหรือว่าไม่เห็นด้วยที่จะมีอำนาจพลังพิเศษที่ไม่รู้อยู่ไหนลึกลับศาสนาพุทธเป็นศาสนาวิทยาศาสตร์พิสูจน์ความจริงให้เห็นจริงไม่มีอำนาจลึกลับไม่มีสิ่งอะไรลึกลับทุกอย่างรู้แจ้งหมดไม่มีอะไรเป็นอรหัตสะไม่มีอะไรเป็นความลับนะไม่มีอะไรเป็นอรหัตสะทุกอย่างชัดเจนชัดแจ้งหมดนะไม่มีความลับพิสูจน์อย่างวิทยาศาสตร์พระศาสนาพระเจ้าพิสูจน์พลังงานแม้จะเป็นอำนาจฤทธิ์เดชอะไรต่างๆนานาท่านก็เรียนรู้มาหมดแหละสุดท้ายท่านก็ตรัสรู้แล้วว่าโอ้สิ่งเหล่านั้นก็เป็นของโลกที่ยังไม่เข้าใจชัดเจน แต่ประเด็นสำคัญคือสาระของการเกิดมาเป็นชีวิตเนี่ยจะเป็นชีวิตที่ดีที่สุดประเสริฐสุดมีคุณค่าที่สุดมีสุขที่สุดมีความสุขที่สุดและมีคุณค่าจริงๆเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติด้วยตนเองก็รอดปลอดภัยหลุดพ้นเป็นความรอดที่รอดอย่างสมบูรณ์แบบจริงๆนะพระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้เรื่องนี้แล้วก็เอามาประกาศเป็นศาสนาท่ามกลางศาสนาเทวนิยมยากมากศาสนาเทวนิยมมีนิรันดร์มีพระเจ้าไม่รู้จักหยุดจักหย่อนไม่มีพระเจ้ายิ่งใหญ่ทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งใหญ่ทั้งนานยาวนานนิรันดรแต่ของพุทธนั้นเรียนรู้จนกระทั่งสุดท้ายไม่มีเลยตัวตนก็ไม่มีแล้วก็จบสุดหมดกาละสิ้นจบนิพพานปรินิพพานไม่มีตรงกันข้ามกันอันหนึ่งนี่มีมากมายใหญ่โตและยืนยาวไม่มีที่สิ้นสุดส่วนของพุทธนั้นรู้จักจบศูนย์หมดไม่มีมันจะมียิ่งใหญ่ไม่มีตรงกันข้ามมันคนละฝั่งเลยคนละเรื่องเลยถึงต่อสู้กันหนักแต่เราศาสนาพุทธหรือศาสนาอะเทวนิยมนี่ไม่ได้ไปเป็นศัตรูกับศาสนาเทวนิยมไม่ได้เป็นศัตรูกับเขาส่งเสริมเขาด้วยไม่ใช่ส่งเสริมหรอกไม่ได้ส่งเสริมแต่ว่าไม่ขัดแย้งไงไม่ทะเลาะวิวาทเขาจะเอาก็เอาเขาจะโลภก็โลภแต่ของพุทธนั้นสละศูนย์ไปคุณจะมีมากๆมีไปเรามีหมดเราหมดเพราะงั้นเราก็ให้เราให้เขาเอามันก็อยู่ด้วยกันได้มันไม่ได้ขัดแย้งกันไหมมันคนละอย่างกันจริงอันนึงไม่เอาอันนึงศูนย์อีกอันนึงเอามากมีเท่าไหร่ก็ไม่พอเราศูนย์ก็อยู่ได้แล้วก็ให้หมดศูนย์แล้วเราไม่มีจะให้นี่คนเราเนาะถ้าให้ไปหมดศูนย์แล้วมันก็จบมันก็ไม่มีอะไรจะให้อีกแล้วนะก็ให้ได้จนกระทั่งถึงขั้นศูนย์แหละเพราะฉะนั้นเราจึงอยู่กับคนที่จะเอาเราเป็นผู้ให้มันก็ไม่ทะเลาะกันความจริงแล้วเขาเองศาสนาที่เป็นศาสนาเขาทำยิ่งใหญ่เขาก็ลดละเสียสละเหมือนกันน่ะแต่เขาก็ไม่ได้ลดความโลภที่แท้จริงเขายังเอานะเขาเองละทะเลาะกันเขายังแย่งกันยังแย่งความยิ่งใหญ่ยังแย่งอะไรอะไรกันยังแย่งวัตถุลาภยศสรรเสริญอะไรก็แล้วแต่แม้แต่ความเสพสุขก็ยังไม่รู้จักความจริงว่ามันต้องหมดต้องศูนย์มันหมดได้ว่าหมดสุขหมดทุกข์อทุกขมสุขไม่ต้องมีสุขมีทุกข์เลยแบบโลกีที่เขาติดกันน่ะเป็นสุขสงบระงับไม่มีเลยไม่ต้องอะไรว่างๆสุขได้ความว่างๆสงบด้วยกิเลสซึ่งซ้อนลึกตรงนี้สงบด้วยกิเลสไม่มีมารบกวนความเหลือยึดเป็นตัวเราเป็นตัวตนเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นตัวตนยึดหมดยึดความยึดนั้นรู้จักความยึดความติดนี่เป็นไวยากรณ์ที่ลึกซึ้งมากศาสนาพระพุทธเจ้านี่พระองค์จะตรัสรู้นะก็โอ้ยกว่าจะตรัสรู้ความจริงได้นี่ก็ใช้เวลาสั่งสมบารมีนับชาติไม่ถ้วนนับไม่ถ้วนในรู้กี่กับต่อกี่กับแสนกับล้านกับสังวัตกับวิวัตกับโอ้ไม่รู้จักเท่าไหร่ท่านตรัสเอาไว้ว่ามีการประเมินกันถึงขั้นว่าพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เนี่ยโดยเฉพาะพระสมณโคดมเนี่ยพบพระพุทธเจ้ามาถึง 500,000 ได้พบพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาในมหาจักรวาลนี้นะในโลกที่มันเกิดมาเมื่อไหร่ก็แล้วแต่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแต่ละองค์ก็ไม่ใช่มาจะง่ายๆนั่นกว่าพระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นมาสักองค์หนึ่งแต่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยองค์พระสมณโคดมเนี่ยได้พบพระพุทธเจ้ามาแล้วตั้ง 512,000 เท่าไหร่ก็อาตมาก็จำตัวเลขไม่ค่อยแม่นและจำไปจำมาไม่ค่อยยี่สิบแปดลงท้าย28ละ512,028 องค์เอาละอาจจะผิดพลาดเล็กน้อยก็ผิดพลาดถ้าไม่ผิดพลาดจะถูกต้องก็เอาตัวเลขอย่างนี้นะไม่ใช่ตัวเลขที่จะเอาไปแทงหวยหรอกมันผิดพลาดอะไรก็ไม่เป็นไรตั้ง 500,000 กว่าองค์คิดดูสิกี่มันกว่าจะเกิดพระพุทธเจ้าสักองค์นึงไม่ใช่พันปีไม่ใช่หมื่นปีเท่านั้นนานกว่านั้นอีกกว่าจะเกิดพระพุทธเจ้าแต่ละองค์เพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดเลยไม่ต้องคำนวณคำนวณก็ไม่หวัดไม่ไหวแล้วนานๆซึ่งวัฏสงสารนี้ที่หมุนเวียนอยู่ในโลกนี้มันมากมายมันยาวนานไม่มีนับไม่ถ้วนหรอก เพราะคนเราเกิดมาคนหนึ่งเกิดมาอายุ100ปีตายมันสั้นนิดเดียวมันเล็กนิดเดียวมันไม่มากเลยนะมันไม่ใช่เรื่องยิ่งใหญ่เลยแต่เราควรจะถือโอกาสที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยต้องรีบใช้เวลาใช้โอกาสนี้ศึกษาสิ่งที่ประเสริฐสุดพระพุทธเจ้านี่เป็นอเทวนิยมอเทวนิยมประเด็นหนึ่งที่ต่างกันกับเทวนิยมเขาก็คืออเทวนิยมเนี่ยเป็นศาสนาชนิดที่เป็นเรื่องของคนพระพุทธเจ้าก็เป็นคนแต่ศาสนาเทวนิยมเนี่ยพระบรมศาสดาของเขานี่ไม่ใช่คนนะเขาถือว่าไม่ใช่คนนะอย่างพระเยซูนี่เขาไม่ใช่คนเป็นอวตารของพระเจ้าเป็นอวตารเป็นส่วนหนึ่งของพระเจ้าที่พระเจ้านะเป็นลูกของพระเจ้าเป็นพระบุตรไงพระบุตรของพระเจ้าพระเจ้าให้มาเป็นคนให้มาถ่ายทอดให้มาเผยแผ่ศาสนาในโลกศาสนาเป็นของพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็ให้พระบุตรเนี่ยเอาศาสนามาเผยแผ่ในโลกมนุษย์ให้มนุษย์ได้เรียนรู้ได้ปฏิบัติตามเป็นคำสั่งเป็นองค์การและพระบรมศาสดาคือพระเยซูหรือพระมหาบัตรอะไรเนี่ยก็เป็นอวตารของพระเจ้าและทุกคนคนไม่มีสิทธิ์เป็นพระเจ้าเพราะพระเจ้าคือพระเจ้าเป็นสิ่งแต่ต้องไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งพิเศษต่างหากไม่ใช่คนนะเพราะฉะนั้นคนที่จะรับศาสนาหรือรับธรรมะเนี่ยรับจากพระเจ้าสั่งเท่านั้นต้องทำตามเชื่อแล้วก็ทำตามกันแล้วกันไม่ใช่เรื่องของคนเพราะฉะนั้นคนจะบรรลุเป็นผู้บรมศาสดาไม่ได้เพราะไม่ใช่เรื่องของคนของพระเจ้าให้พระบุตรมาให้อวตารสิ่งหนึ่งมาเท่านั้นเองนี่คือความแตกต่างของเทวนิยมกับอเทวนิยมส่วนของอเทวนิยมนั้นไม่ใช่อวตารพระพุทธเจ้าไม่ใช่อวตารพระบรมศาสดาก็คือคนเหมือนอย่างเราและท่านก็บำเพ็ญของตนเองสั่งสมกรรมสั่งสมวิบากสั่งสมบารมีไปสัมภารวิบากมาจนกระทั่งได้คุณลักษณะตรัสรู้เองไม่ใช่พระเจ้าประทานไม่ใช่มันได้มาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่กระทำเองเป็นสัมมาสัมพุทโธคือผู้ตรัสรู้ได้โดยตนเองโดยชอบโดยตนเองตรัสรู้เองเรียนเองรู้เองปฏิบัติเองประพฤติเองเกิดเองเป็นเองได้เองมีเองเป็นสยามภูเป็นสัมมาสัมพุทโธเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงได้ชื่อว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้รู้เองของตนเองไม่ใช่ไปเอาจากฤทธิเดชพระเจ้าใครบันดาลใครสั่งใครบอกใครเป็นไม่ใช่เพราะฉะนั้นของพระพุทธเจ้าเราเป็นคนเหมือนกันเราไม่ใช่พระบุตรใช่ไหมเราไม่ใช่พระบุตรเราเป็นคนเหมือนกันกับกับพระพุทธเจ้าเราจึงมีสิทธิ์ที่จะได้สิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติเอาเหมือนกันแม้ที่สุดเราจะพยายามภาคเพียรปฏิบัติตนให้ไปเป็นพระพุทธเจ้าอย่างพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งบ้างก็มีสิทธิ์แต่ไปเป็นพระบุตรไปเป็นพระเยซูไปเป็นอวตารไม่มีสิทธิ์คนเนี่ยทุกคนไม่มีสิทธิ์เอานี่คือความแตกต่างชนิดหนึ่งของศาสนาเทวนิยมกับอเทวนิยมด้วยนะเพราะงั้นบางทีเขาก็บอกว่าพุทธนี่ไม่ใช่ศาสนาหรอกเพราะว่าไม่มีพระเจ้าไม่มีพระจิตวิญญาณมันเป็นเรื่องของคนอ้าวเรากลับว่าก็ดีสิเรื่องของคนนี่แหละดีนี่แหละศาสนาล่ะคำสอนศาสนาแปลว่าคำสอนนี่แหละคำสอนที่สอนได้เป็นได้เป็นอย่างพระพุทธเจ้าเองยังได้เลยนั่นสอนมาก็เป็นไม่ได้นี่ไม่ใช่สอนมันเป็นคำสั่งนี่แหละศาสนาล่ะศาสนาแปลว่าคำสอนนะศาสนาไม่ได้แปลว่าคำสั่งนะเขาบอกว่าศาสนาพุทธเป็นปรัชญาเป็นคำสอนของคนไม่ใช่ศาสนาหรอกศาสนาต้องมีพระเจ้าต้องมีวิญญาณต้องเป็นพระบุตรมาต้องอะไรอะไรพวกนี้เขาก็ว่างแล้วเขามีพวกมากเลยเสียงเถียงสู้เขาไม่ได้ยุคนี้ยุคประชาธิปไตยเฟื่องฟูเอาคะแนนเสียงส่วนมากเป็นชนะเขาก็เลยได้ชนะเลยก็เอาไม่เป็นไรเราก็เป็นพวกน้อยแพ้ก็ได้ไม่เป็นไรหรอกเราแพ้ก็แพ้ชะตาสามแต่ดวงใจทรงความมั่นคงแล้วกันไม่มีปัญหานะพระศาสนาพระพุทธเจ้าท่านนำมาสอนเราแล้วเนี่ยอาตมาก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติเรียนรู้ตามแล้วก็มาปฏิบัติตามจนถึงทุกวันนี้อาตมาเอามาปฏิบัติได้ของตนแล้วก็มาเผยแพร่มาถ่ายทอดซึ่งเถรวาทเองก็เรียนกันเพี้ยนๆไปจนกระทั่งบอกว่าโอ้เอามาได้แล้วได้ศาสนาหรือว่าได้ธรรมะชนิดดีชนิดลึกซึ้งชนิดยิ่งใหญ่แล้วอย่าเอามาอวดอย่าเอามาบอกอย่ามาเปิดเผยว่าตัวเองได้ตัวเองเป็นตัวเองมีมีคนเข้าใจผิดไปอย่างนั้นอีกมันฟั่นเฟือกัน ท่านเฟื้อกันตรงที่ว่าอุตริมนุสธรรมนี่มีอยู่3อย่างอุตริมนุสธรรมหมายความว่าธรรมะที่เหนือมนุษย์สามัญจะเป็นไปได้มันเป็นเรื่องความเก่งวิเศษเหนือเกินกว่ามนุษย์ธรรมดามันมีอยู่3อย่างมีอิทธิปาฏิหาริย์เทศนาปาฏิหาริย์กับอนุสาสนีปาฏิหาริย์อิทธิปาฏิหาริย์ก็คือความเก่งประเภทเก่งพิเศษวิเศษประเภทเหินเดินน้ำดำดินอะไรต่างๆนานาพวกนี้ได้ทะลุกำแพงภูเขาหายตัวอะไรก็ได้อะไรพวกนี้เป็นต้นเหาะเหินเดินน้ำดำดินนั่นเป็นอิทธิปาฏิหาริย์ซึ่งเป็นไปได้พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ปฏิเสธแต่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าไอ้สิ่งนั้นมันก็คือโดกีธรรมดามันเป็นความเก่งความสามารถที่มนุษย์ทำได้เกินมนุษย์มันเก่งจริงๆนะอุตริมสธรรมขนาดนี้ก็เก่งหรืออาเทศนาปาฏิหาริย์สามารถยังรู้ใจสัตว์อย่างรู้ความคิดของคนใครคิดยังไงไปเทศน์อย่างรู้ก็หมดนี่คุณคิดไงกำลังคิดอะไรรู้ก็หมดเรียกว่าอาเทศนาปาฏิหาริย์ก็เก่งเกินมนุษย์มาวิเศษไม่ใช่เรื่องธรรมดาสามัญ นะอันนี้ก็เป็นปาฏิหาริย์สองอย่างอิทธิปาฏิหาริย์อาเทศนาปาฏิหาริย์ซึ่งพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่าไอ้สองอย่างนี่แหละแม้ใครมีใครเป็นภิกษุนี่มีกฎมีระเบียบมีวินัยเลยแม้จะมีจะเป็นได้ก็อย่าไปอวดอย่าไปแสดงอย่าไปอวดว่าตนเองเป็นตัวเองมีหรือว่าไปอวดไปแสดงไปแสดงเลยไปแสดงฤทธิ์แสดงเดชแสดงอย่างรู้ใจคนอะไรต่างๆอย่าไปเอาไปแสดงเรื่องนี้อย่าไปอวดด้วยอย่าไปแสดงด้วยอย่าไปเอาไปพูดไปประกาศว่าฉันมีนะฉันมีอิทธิปาฏิหาริย์ฉันเหาะได้เดินน้ำดำดินได้ฉันรู้ใจเธอใจคนอวดไม่ได้แสดงก็ไม่ได้ไปกระทำประพฤติก็ไม่ได้แม้จะมีในตนก็อย่าไปทำท่านบอกว่าท่านเบื่อท่านระอาท่านเกลียดชังนะท่านอึดอัดใจในเรื่องพวกนี้นะท่านบริพาทเอาไว้ชัดเจนนะในเกวัฏฏสูตรนะพระไตรปิฎกเล่ม9นะในเกวัฏฏสูตรไปเปิดดูท่านตรัสไว้นะพระบาลีว่าชิคุชติชิคุชคุดจอจานชอชิงชิคุชตินะเรียกว่าท่านเกลียดท่านชังชิคุจตินะอัตติยติแปลว่าท่านอึดอัดใจอัตติยติเนี่ยอึดอัดใจมันไม่สบายใจมันไม่ชอบนะหรือหรายติแปลว่าท่านเบื่อท่านระอาท่านรำคาญไอ้สิ่งเหล่านี้พระเจ้าท่านบริพาทสรุปแล้วคือท่านปฏิเสธและบริพาทสิ่งเหล่านี้คือเชิงข่มเชิงหยามเชิงดูถูกดูแคลนข่มยามบริพาทคือพูดอย่างประนามอย่างว่าไม่ดีเป็นสิ่งไม่ดีและท่านก็ไม่ให้ปฏิบัติท่านห้ามด้วยนะมีตำนานมีเรื่องราวในพระไตรปิฎกมีเรื่องราวมาในศาสนามีพระปิณโทนกับพระโมคคัลลานะไปเหาะเอาบาทไม้จันทร์ที่คนไม่รู้อ่ะชาวลูกเศรษฐีคนหนึ่งบอกว่าถ้าเผื่อว่าใครสามารถที่จะบรรลุอรหันต์ได้เข้าใจศาสนาผิดไงเข้าใจว่าอรหันต์นี่ต้องเหาะได้ถ้าเป็นอรหันต์จริงต้องเหาะได้ต้องมาเอาตอนแรกๆยุคแรกๆพระพุทธเจ้ายังไม่ได้ประกาศอิทธิปาฏิหาริย์อะไรยังไม่ได้ประกาศห้ามยังไม่ได้ประกาศอะไรเลยทีนี้ท่านโมคคัลลานะท่านอะไรท่านปิณโทนพัทรวาชะท่านก็ยังไม่รู้ท่านเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันว่าพระอรหันต์แล้วแต่ท่านมีอันนี้ได้ท่านเหาะได้ด้วยจริงๆท่านก็เลยไม่ฟังเสียงบอกเออถ้างั้นเราเป็นอรหันต์ด้วยแล้วเราก็เหาะได้ด้วยแล้วก็ต้องไปแสดงตัวสิท่านก็เลยเหาะไปเอาบาทนั่นมาจะเอาบาทนั่นมาเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าได้ยินเข้าก็เรียกมาบอกเธอไปเหาะไปเอาอะไรอะไรที่เดิมบอกใช่พระพุทธเจ้าก็บอกว่าทุบบาททิ้งแล้วตั้งแต่บัดนี้ไปห้ามแสดงแม้จะเหาะได้เหินเดินน้ำดำดินได้อะไรก็ได้แต่จะเป็นมีอิทธิปาฏิหาริย์หรือมีอาเทศนาปาฏิหาริย์ก็ตามหยุดห้ามนั่นคือเป็นคำห้ามแล้วเรียกว่าเป็นกฎเป็นกตังเป็นกฎแล้วพระพุทธเจ้าตรัสไปห้ามตั้งแต่บัดนั้นก็ถือว่าเป็นกฎว่านี่คืออุตริมุสธรรมสองอย่างอิทธิปาฏิหาริย์กับเทศนาปาฏิหาริย์ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีในตนแสดงไม่ได้เด็ดขาดอย่างเด็ดขาดเรียกว่าแสดงไม่ได้อย่างแอบโซลูทไม่ได้เลยไม่ว่ากรณีใดๆก็แสดงไม่ได้ เสร็จแล้วมันมีอุตริมนุสธรรมอีกอันนึงก็คืออนุสาสนีปาฏิหาริย์คือปาฏิหาริย์คำสอนเป็นปาฏิหาริย์หรือคำสอนเป็นอัศจรรย์ถ้าปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจะบรรลุธรรมบรรลุมรรคผลอันนี้ได้มีความเก่งหรือมีความสามารถมีความประเสริฐอันนี้ได้จริงตามคำสอนคืออะไรก็คืออริยสัจก็คืออริยธรรมหรือโลกุตรธรรมถ้าใครปฏิบัติจะบรรลุโลกุตระนะอยู่ไม่มีทุกข์มีสุขกับโลกียะโลกียะที่พาทุกข์พาสุขอยู่เนี่ยอยากได้ลาภไม่ได้ลาภก็ทุกข์อยากได้สรรเสริญอยากได้ยศได้ชั้นไม่ได้ก็ทุกข์แย่งชิงกันฆ่าแกล้งกันอะไรมันก็มีกิเลสตัณหาแย่งกันเลยปรารถนาอยากได้เป็นกิเลสตัณหาอุปทานอยู่มาปฏิบัติธรรมแล้วกิเลสตัณหาอุปทานที่อยากได้ลาภยศสรรเสริญโลกีสุขซึ่งเป็นโลกียะเป็นโลกธรรมดาโลกธรรมธรรมดาสุขทุกข์อยู่กับไอ้ลาภยศสรรเสริญโลกีสุขนี่เรียกว่าโลกธรรมหรือโลกียธรรมพอมาปฏิบัติแล้วรู้จักกิเลสที่มันเป็นหลงไหลสิ่งเหล่านี้เข้าใจผิดสิ่งเหล่านี้ก็มาเรียนรู้จนล้างหมดในวโลกุตระล้างไปเรื่อยๆเข้าโลกุตระก็คือลดละไปเป็นอริยะบุคคลเป็นโสดาสกิทานาคาอรหันต์ไปเรื่อยๆผู้ได้ปฏิบัติถูกต้องปฏิบัติถูกท่วนสัมมาเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะวาจาจนกระทั่งสัมมาสมาธิสัมมาญาณสัมมาวิมุตติได้ถูกต้องถูกท่วนแท้จริงนี่ได้ผู้นั้นแหละมีปาฏิหาริย์ถือว่าตามคำสอนพระเจ้าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องนี้ไม่ได้สอนเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์ไม่ได้สอนเรื่องอเทศนาปาฏิหาริย์ห้ามด้วยท่านบอกว่าอันนั้นเป็นเรื่องของฤาษีคันธารีไอ้ที่ปาฏิหาริย์อาเทศนาปาฏิหาริย์ก็เป็นของฤาษีมานิกาเขาสอนกันอยู่ในยุคโน้นสมัยโน้นไม่ใช่เรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของศาสนาพุทธท่านห้ามขาดไอ้นี่มีจริงๆก็ตามไม่มีก็ตามห้ามแสดงโดยเด็ดขาดเข้าใจผิดว่าพระพุทธเจ้าสอนห้ามอวดอุตตรนิพพานธรรมแล้วก็เอามาปนอนุสาสนีปาฏิหาริย์ก็เลยมาเข้าใจว่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์ในผู้บรรลุอันนี้แล้วมีอันนี้ก็ห้ามแสดงด้วยหรือแสดงอย่างมีเงื่อนไขแต่เขาไม่ผู้เข้าใจผิดนี่เข้าใจผิดเลยว่าแสดงไม่ได้ผู้มีจริงๆแสดงไม่ได้อวดไม่ได้แสดงไม่ได้พูดก็ไม่ได้บอกว่าตัวเองเป็นตัวเองมีก็ไม่ได้เนี่ยเป็นความเข้าใจผิดเข้าใจเพี้ยนอาตมาก็เลยมาแก้ไขความผิดนี้บอกว่าแสดงได้ของพระพุทธเจ้าน่ะแสดงได้ในโลหิตสูตรเนี่ยอยู่ในของพระไตรปิฎกพระเถรวาทนี่เองโลหิตสูตรเนี่ยบอกว่าถ้าผู้ใดบรรลุธรรมแล้วไม่เปิดเผยไม่แสดงไม่บอกผู้นั้นเป็นคนอะไรท่านตรัสไว้อาตมาก็ไม่ค่อยทวนไม่ได้ทวนโลหิตสูตรเท่าไหร่นะก็เป็นความเสียหายนะเป็นความเสียหายเป็นทิฏฐิผิดเป็นบาปเข้าใจอย่างนี้ไม่ได้นะเข้าใจผิดอย่างนี้ไม่ได้ต้องบอกต้องแสดงเมื่อก็กินข้าวชาวบ้านอะไรบุตรอาตมาจำไม่แม่นเท่าไหร่โลหิตสูตรแต่เนื้อความชัดๆก็คือว่าต้องบอกต้องกล่าวต้องสอนบอกว่าบรรลุแล้วจะไม่บอกไม่สอนไม่กล่าวไม่ได้หรือถ้าในบรรลือสีหนาถโดยชอบถ้าบรรลุแล้วก็ต้องพยายามบรรลือสีหนาถไปบรรลือสีหนาถโดยชอบหมายความว่าไปสอนไปอวดบรรลือไม่ได้หมายความว่าเงียบๆใช่ไหมให้ดังปานสิงสีหนาถนาทะให้ดังสนั่นปานสีหนาณาทะเสียงดังสนั่นให้ไปบรรลือให้ไปกระจายให้ไปโดยชอบก็มีคำกำกับด้วยว่าโดยชอบอย่างนี้เป็นต้นนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นอนุสาสนีปาฏิหาริย์นี้จึงไม่ใช่อิทธิปาฏิหาริย์และเทศนาปาฏิหาริย์ซึ่งเป็นอุตริมนุสธรรมสองอย่างที่ท่านห้ามขาดไม่แสดงเลยจริงๆแต่อนุสาสนีปาฏิหาริย์ให้แสดงได้อย่างมีเงื่อนไขมีวินัยมีกฎมีหลักเกณฑ์อะไรแต่ต่างๆนาถ้าผู้มีจริงแล้วเนี่ยจะแสดงอย่างไรก็ตามแต่อย่างเก่งก็แค่อาบัติปาจิตีอาบัติธรรมดาแล้วก็มาสารภาพกับสงฆ์ก็เป็นอันจบไม่ได้หนักได้หนาอะไรอย่างมากถ้าผิดพลาดเงื่อนไขนั้นก็คือแสดงกับผู้ที่มีภูมิอันพอแสดงได้ถ้าผู้ที่มันมีภูมิพอแสดงได้เรียกว่าอนุปสัมบันผู้ที่ยังไม่มีภูมิถึงพอแสดงได้ก็ให้ระมัดระวังอย่าไปแสดงได้เดี๋ยวจะเข้าใจผิดแสดงแล้วก็จะเสียมีความเสียหายอะไรเกิดขึ้นให้ระมัดระวังแต่ถ้าผู้ที่เป็นอุปสัมบันเป็นผู้ที่มีภูมิพอแสดงได้มีภูมิเข้าข่ายเป็นโสดาสกิทานาคาอะไรแล้วเนี่ยแสดง แล้วก็ต้องเพิ่มภูมิเพิ่มฐานขึ้นไปด้วยมันจึงจะเจริญต่อยอดไปเรื่อยๆถ้ารู้แล้วมีของจริงแล้วแล้วก็ไม่เปิดเผยงุบงิบอยากรู้เองก็มันโง่อยู่แล้วมันอวิชชาอยู่แล้วแล้วมันจะไปรู้ได้ง่ายๆที่ไหนขนาดพูดกันปากเปียกปากแฉะแสดงกันพยายามทำความลึกซึ้งซับซ้อนพิสดารต่างๆนานาสารพัดเมื่อยเมื่อยนะใครว่าเทศนี่ไม่เมื่อยก็ไปเทศกันแล้วกันใครว่าเทศไม่เมื่อยเทศต้องปรุงต้องพยายามจะพูดยังไงดีเนาะจะแสดงยังไงไม่ง่วงจะแสดงยังไงแล้วนอกจากไม่ง่วงแล้วก็ยังจะเข้าใจดีเข้าใจได้อีกด้วยยากแสนยากจะทำยังไงก็ต้องพยายามหาหลักหาฐานมาอ้างอิงหาสิ่งประกอบหาทั้งโลกียะโลกุตระอะไรมาผสมผสานเป็นนักศิลปะในการที่จะสื่อออกไปให้ได้ดีคนสนใจแล้วก็เข้าใจได้ดีประทับใจซาบซึ้งใจยิ่งกว่าเล่นหนังเล่นละครเป็นไหนๆเลยให้ประทับใจถึงขั้นอย่างนั้นจริงๆเลยมีศรัทธามีปัญญาซาบซึ้งประทับใจให้ได้มันก็จะเกิดประโยชน์คุณค่าอย่างดีไม่ง่ายเลยไม่ง่ายยากมากนะแต่เป็นสิ่งประเสริฐแม้ยากอย่างไรอาตมาหันเหมาทางทิศนี้แล้วชาตินี้จะไปเป็นศิลปินนักศิลปะไปทางโลกเขาเผลอไปหน่อยเดียวเกือบไปวุ่นวายทางโน้นเสร็จแล้วรู้ตัวก็กลับมาทางนี้ไม่ใช่ศิลปะทางนี้เป็นศิลปะโลกุตระเป็นศิลปะโลกุตระเป็นสิ่งที่จะต้องปรุงต้องพยายามสร้างต้องพยายามให้มีสุนทรียศิลป์ให้มีสารศิลป์ให้มีศิลปะในทางด้านสิ่งประกอบสุนทรียะก็หมายความว่ายังไงก็ยังชี้ชวนเป็นสิ่งที่ชี้ชวนหรือเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเราสนใจถ้าไม่มีสุนทรียศิลป์ไม่น่าสนใจเลยมันก็ไร้ค่ามันไม่ถือว่ามีฝีมือมีฝีมือเป็นศิลปินจะต้องทำให้สนใจมีอะไรมาประกอบสนใจแต่อย่าให้ไปหลงเปลือกเหมือนกับอย่างที่อาตมาเคยยกตัวอย่างบ่อยๆเหมือนกับที่เขาทำยามาให้กินยามันขมนะยามันกินยากเขาก็เอาสีเอาน้ำตาลมาหุ้มนิดๆพอล่อให้คนเด็กๆก็เห็นสีสวยอมก็ไปกับหวานปลาแล้มแต่นี่กลืนนะก็มีผสมบ้างเพื่อที่จะเป็นสุนทรียศิลป์ที่ชวนเชิญชวนให้รู้สึกว่าน่าสนใจไม่น่าปฏิเสธคอยช่วยได้บ้างแต่เนื้อหาก็คือเนื้อหาสาระแก่นสารคืออะไรก็ต้องจริงต้องมีเนื้อหาไม่ใช่เรามีแต่น้ำตาลมีแต่สีเนื้อน้อยเดียวหนักเข้าเลยกินไปติดสีติดน้ำตาลเสร็จแล้วไม่เอาด้วยขายทิ้งด้วยกินแต่สีกินแต่น้ำตาลขายเนื้อยาทิ้งด้วยนะอย่างนั้นก็เจ๊งใช้ไม่ได้นะไม่ใช่ศิลปินศิลปินก็จะต้องมีอย่างนี้แหละมีสุนทรีศิลป์เป็นเครื่องหุ้มผสมเป็นเครื่องชี้ชวนให้สนใจให้มารับได้แล้วก็จะได้สาระได้แก่นสารไปด้วยนะอย่างนี้เป็นวิธีการของศิลปะเสด็จอาตมาว่าอาตมาได้พยายามทำไม่ง่ายเลยในเรื่องโลกุตระนี่ยากก็พยายามใช้หมดอะไรที่จะเป็นศิลปะศิลปะเป็นมงคลอนุดมไม่ใช่เรื่องมอมเมาไม่ใช่เรื่องมหรสพไม่ใช่เรื่องทำร้ายทำลายคนไม่ใช่เรื่องพาให้ตกต่ำเพราะศิลปะกับมหรสพหรือว่าเรื่องที่เป็นข้าศึกแก่กุศลเนี่ยถ้ามหรสพที่เป็นข้าศึกแก่กุศลนั้นไม่ใช่ศิลปะเรื่องนี้จะเป็นเรื่องยากมากเข้าใจกันยากโดยเฉพาะทางตะวันตกที่ไม่รู้จักโลกุตระแล้วยากยากอาตมาเคยยกตัวอย่างง่ายๆนะว่าศิลปะเราจะพิสูจน์อย่างไรว่าอะไรเป็นศิลปะอะไรเป็นสิ่งที่มอมเมาเป็นข้าศึกแก่กุศลอาตมาก็ยกตัวอย่างอย่างภาพนี่นะภาพนูดภาพผู้หญิงผู้ชายก็ตามแต่ผู้หญิงนะเอาภาพเปลือยนะภาพเปลือยบอกว่าภาพเปลือยกันแล้วกันอย่างภาพเปลือยเนี่ยศิลปินจะแสดงภาพเปลือยเนี่ยคุณจะเขียนคุณจะปั้นก็ตามใจจะถ่ายรูปก็ตามสมัยนี้มันมีถ่ายแต่ก่อนมีแต่ภาพจะเขียนแต่ปั้นจะเขียนหรือจะปั้นก็ตามนะเขียนเขาเรียกว่าเพนติ้งนะถ้าจะปั้นเขาเรียกสคัลเจอร์ก็เอาก็ทำออกมาภาพนั้นทำออกมาแล้วคนดูคนที่รับสัมผัสแล้วเป็นไม่เป็นข้าศึกแก่กุศลแต่เป็นมงคลอันอุดมดูแล้วโอ้โหเจริญอย่างไรกิเลสลด ก็ดูภาพเปลือยเนี่ยมันต้องกิเลสกามแน่นอนใช่ไหมดูภาพเปลือยเนี่ยต้องกิเลสกามแน่นอนเพราะงั้นถ้าคุณเขียนภาพเปลือยแล้วให้กามเกิดเป็นข้าศึกแก่กุศลหรือเปล่าเป็นไหมนั่นไม่ใช่ศิลปะจริงคุณอาจจะมีแบบมีเรื่องมีราวมีเส้นแสงสีมีอะไรก็แล้วแต่เป็นสุนทรีศิลป์ชี้ชวนให้ดูภาพเปลือยนี้แต่ดูแล้วไอ้ยากิเลสหดดูแล้วราคะลดกามลดนี่คือภาพศิลปะอย่างนี้ดูแล้วก็หมดอารมณ์กิเลสหดอย่างนี้เป็นภาพศิลปะแต่บางภาพของแกก็มันก็เป็นข้าศึกแก่กุศลเหมือนกันนะไม่ใช่เป็นข้าศึกเป็นยั่วยั่วเป็นยั่วให้เอาไปขออภัยข้าศึกก็แล้วไปข้าภาพของแกดูแล้วกิเลสขึ้นเหมือนกันภาพของปิกัสโซบางภาพแต่หลายภาพดูแล้วศิลปะของแกทำให้มันกิเลสลดได้อย่างนี้เป็นต้นนี้อาตมายกตัวอย่างง่ายๆสิ่งอื่นก็เหมือนกันภาพอื่นใดก็เหมือนกันมันมีภาพที่ชี้ชวนมันทำให้คนหลงอยู่อย่างนึงก็คือว่าชี้ชวนให้รักธรรมชาติภาพที่ชี้ชวนให้รักธรรมชาติดีจะเกิดการรักธรรมชาติรักผลไม้รักต้นไม้รักลำน้ำลำธารรักพื้นดินรักท้องฟ้าเมฆกระแสน้ำคลื่นอะไรก็แล้วแต่รักธรรมชาติรักนิเวศวิทยาเพราะฉะนั้นมันก็เลยซ้อนอันนี้มันเหมือนจะยังประทับใจยังเห็นค่าของธรรมชาติเพราะฉะนั้นคนที่เขียนภาพธรรมชาติจะเขียนแล้วก็เลยกลายเป็นเรื่องต้องสวยต้องงามต้องมีสิ่งที่ชวนใจให้ประทับใจให้รู้จักรักษาให้รู้จักว่าสิ่งนี้จะต้องประคองรักษาจะต้องมีความติดยึดอยู่ในตัวมันก็เลยกลับกันศาสนาที่โลกุตระแท้แล้วไม่ติดไม่ยึดแต่อันนี้มันชวนให้ติดยึดให้ผูกพันดึงไว้ไม่ใช่ละหน่ายคลายแต่ก็ยังมีคุณค่าที่ให้รักนิเวศวิทยาให้รักธรรมชาติให้รักอะไรพวกนี้มันก็เลยทำให้คนมันสับสนละแล้วมันจะละหน่ายคลายหรือมันจะต้องรักนะเพราะงั้นอันนี้ก็เลยชี้ชวนให้รักธรรมชาติให้รักอะไรคนก็เลยไม่เข้าใจก็เลยรักต่อไปเรื่อยเลยรักแม้แต่กามารมรักอะไรอะไรไปเลยแล้วก็ไปแปลไอ้ศิลปะว่าแต่เป็นสิ่งที่น่าชี้ชวนชี้ชมเป็นสิ่งที่ไม่อุจาดเกินไปไม่อุจาดอะไรมันเปิดจนไม่เหลือจะอะไรแล้วจะมันไม่บอกอุจาดนะไอ้แล้วก็บอกว่าอย่างนี้แหละมันศีลเป็นศีลเซ็กซี่ไอ้เซ็กซี่นั่นแหละกิเลสละเซ็กซี่นั่นแหละไม่ใช่ศิลปะแล้วมันมาเกิดเขตไปแล้วแต่เขาไม่เข้าใจแล้วโดยเฉพาะตะวันตกโดยเฉพาะศาสนาที่ไม่มีโลกุตระจะไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้แม้แต่อาตมาพูดกับชาวต่างประเทศอาตมาไม่พูดนะอาตมาพูดภาษาต่างประเทศไม่เป็นแต่พอพูดไม่ออกพูดไม่เก่งนะพูดไม่ได้นะไม่เก่งภาษาว่างั้นเถอะจะทอล์กโกทอล์กคำไม่ได้ not fall down ไม่โอเคnot fall down แปลว่าไม่โอเคนะไม่ตกลงมันไม่รู้เรื่องอาตมาพูดก็ไม่รู้เรื่องฟังก็ไม่ค่อยจะชัดฟังก็ไม่ค่อยเก่งยิ่งพูดแล้วไม่ต้องพูดแล้วพูดไม่ออกเลยมันไม่รู้สิไม่ได้หัดไม่ได้ฝึกมามันก็เลยไม่ดีอันนี้ก็เป็นเรื่องดีอีกอันนึงถ้าอาตมาพูดภาษาฝรั่งภาษาต่างประเทศเก่งนี่นะพวกคุณไม่ได้ไปไม่ได้ธรรมะแล้วเพราะอาตมาต้องไปติดต่อเนี่ยขนาดไม่เปิดทางสายต่างประเทศเลยเนี่ยนะเขายังพยายามจะมาเนี่ยถ้าคืนมามากๆมากๆเขาบางคนอดนะพวกนู่นเอาเราถ้าคุณอดนะจะบอกให้พวกนี้มันขี้ตื่นมันแสวงหากันนะตอนนี้มันก็เลยดีที่ว่าอาตมามันมาก็พูดไม่รู้เรื่องอาตมาก็ไม่พูดกันด้วยเท่าไหร่อาตมาไม่ค่อยจะเปิดเท่าไหร่มันก็เลยไม่ค่อยได้ก็ดีไปพวกคุณก็เป็นผลดีแล้วอาตมาจะสร้างพวกเรานี่แหละที่พูดภาษาไทยแท้ๆเนี่ยให้เข้าใจแล้วให้ลึกซึ้งให้ได้สัจธรรมสูงๆซะก่อนแล้วจะได้เป็นแกนเพราะว่ามันยากกว่าจะได้ไม่ใช่เวลาใช้เวลาน้อยๆต้องใช้เวลามากมันก็ต้องพวกเราไปซะก่อนเพราะต่างชาติก็ถือว่าก็เป็นวิบากของเขาเขาก็ไม่ได้อันนี้ไปก่อนเพราะว่าอาตมาไม่เต็มใจแล้วก็ไม่พยายามใช้เวลาไปในเรื่องนี้มากแต่ก็ไม่ได้ไปปิดกั้นเขาไม่ได้ไปรังเกียจอะไรเขาหรอกนะแต่ว่าเรารู้ว่าในกาละอย่างนี้วาระอย่างนี้เราต้องทำอันนี้ให้มันสำเร็จให้เป็นปึกแผ่นดีซะก่อนไม่ฉะนั้นก็ไม่ทันเพราะในช่วงระยะเวลา100ปี200ปีเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันจะเกิดขึ้นได้ง่ายๆโลกุตระทั้งนั้นที่รากฐานของพระพุทธเจ้าแท้ๆนี่อาตมาพยายามมาส่งนี่ไม่ใช่ได้ง่ายเพราะอาตมาไม่ได้เป็นคนเก่งเหมือนพระพุทธเจ้า พุทธเจ้าท่านสร้างศาสนาได้ภายใน45ปีท่านก็ทำได้สำเร็จตั้งแต่ไม่มีอะไรเลยแล้วท่านก็สร้างได้แต่ต่อมานี่มาสืบทอดแท้ๆไม่ง่ายนะผมก็พยายามรักษาร่างกายชีวิตให้อยู่ยาวๆนานๆเหมือนกันเพื่อที่จะทำงานนี้ให้ไปได้ไกลๆนะเพราะฉะนั้นเรื่องของโลกุตตระเนี่ยเป็นเรื่องของคนอย่างที่บอกแล้วว่าเป็นอเทวนิยมเป็นเรื่องของคนสู่คนของคนด้วยกันของพระพุทธเจ้าก็เป็นคนไม่ใช่เรื่องลึกลับไม่ใช่เรื่องพิเศษไม่ใช่เรื่องแมจิกไม่ใช่เรื่องที่ไม่รู้เรื่องไม่เรื่องอยู่ไหนก็ไม่รู้งมงายพิสูจน์ไม่ได้ไม่ใช่เป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตวิญญาณแม้จะเป็นนามธรรมพิสูจน์ได้นะเพราะถ้าผมมาเข้าใจจริงๆแล้วมาพิสูจน์จริงๆจะเห็นได้ว่าคนเราวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารนี้เนี่ยมันไม่ใช่อะไรเลยมันก็คือมีกิเลสเป็นเจ้าเรือนแล้วก็หลงในสุขๆทุกๆแบบโลกีเนี่ยลาภยศสรรเสริญโลกียสุขมีกามสุขกับอัตตทัสุขสุขทางกามกับสุขทางอัตตาและคนก็มาสุดโต่งทางกามกับสุดโต่งทางอัตตานะทั้งฝ่ายฤาษีฝ่ายที่จะพยายามทำตัวให้หลุดพ้นก็ไปปฏิบัติไปโต่งไปในอัตภาพอัตตาเพราะฉะนั้นในเชิงเทวนิยมนี่ก็คืออัตอาตมันหรืออัตตาอย่างสุดโต่งชนิดหนึ่งแต่พระพุทธเจ้าท่านตรัสตอนนั้นท่านจะพูดเหมือนอย่างอาตมาพูดไม่ได้เพราะตอนนั้นยังอยู่ท่ามกลางศาสนาประมาตมันอาตมันพวกเทวนิยมทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นท่านก็บอกว่าสุตตงอัตตกิลมัฏฐานุโยคนะอย่าให้มันเป็นอัตตานั่นเองถ้าใช้ภาษาสันสกฤตก็คืออาตมันใช้ภาษาบาลีก็อัตตาถ้าสุตตงไปในทางอัตตามีอัตตาอยู่นี่ยังไม่ใช่ท่านก็ตรัสไว้สอนไว้แต่ทีนี้มันเพี้ยนมาทุกวันนี้ก็เลยไม่ค่อยเข้าใจเลยไปแปลความอัตตกิลมัฏฐานุโยคคือไปทรมานตนที่จริงกิเลสมาทับแล้วว่าความลำบากมันเป็นความลำบากก็คือความทุกข์นั่นเองนะทุกข์ขาดที่เกิดไปเอาความลำบากมันเป็นความลำบากลำบากอะไรก็ลำบากมันไม่หลุดพ้นน่ะมันยังมีอัตตาอยู่อ่ะนี่คืออัตตกิเลสมาทับแต่เขาก็ไปแปลหยาบหยาบแต่แค่ว่าไปทรมานตนให้ทุกข์นะแปลกิเลสมาทับว่าทรมานไม่ต้องทรมานหรอกมันลำบากนะเป็นอัตตาที่มีความลำบากมันไม่หมดอัตตามีความลำบากอยู่เพราะอัตตาอัตตกิเลมัฏฐะนั่นคือความสุดโต่งทั้งด้านที่ไม่หมดอัตตากับในทางกามกามสุขาลิกะสองด้านเพราะฉะนั้นเราก็ลดละของเรามาทั้งสองอย่างนี่แหละทั้งกามทั้งอัตตานี่ลดมาจนกระทั่งหมดกามหมดอัตตากามจะหมดก่อนอัตตาจะหมดทีหลังเพราะอัตตานี่เป็นเรื่องลึกมากเลยโอราลิกะอัตตามโนมยอัตตาอรูปอัตตาซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ไม่เรียนกันแล้วไม่พูดกันแล้วนอกจากไม่พูดแล้วหาว่าถ้าพูดอัตตาคือคนมิจฉาทิฏฐิอีกต่างหากเพราะเขาบอกว่าเขาเรียนมาบอกว่าพุทธเจ้าท่านตรัสไว้นี่นะเพราะว่าสัพเพธัมมาอนัตตาติทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาหมดนะมันเมื่อเป็นอนัตตาหมดแล้วก็จะต้องเป็นไปทำไมล่ะก็ทุกอย่างเป็นอนัตตาแล้วอ่ะซึ่งเราก็คำนวณจริงนะทุกอย่างมันไม่เที่ยงแล้วมันก็เป็นอนัตตาทุกอย่างมันก็ไม่ใช่ตัวตนจริงหรอกเนี่ยพวกนี้เห็นเดี๋ยวมันแกะแทงๆก่อนๆอะไรอยู่เนี่ยสักวันนึงก็สลายหายไปแม้แต่โลกลูกนี้ก็ต้องเสื่อมไปเปลี่ยนแปลไปในอนาคตอีกกี่ล้านปีก็ตามมันก็เดาได้ด้วยตรรกะด้วยเหตุผลใช่ไหมมันก็เดาไปได้หมดมันก็คเนคำนวณจินตนาการไปได้แต่มันไม่ใช่มันไม่ใช่เดาไม่ใช่ตรรกะอัตตกาวัจจราพุทธเจ้าท่านตรัสชัดเจนไม่ใช่เรื่องที่จะมาการคาดคะเนด้นเดาใช่เหตุใช่ผลไม่ใช่ต้องมีของจริงเห็นของจริงว่ามันไม่มีตัวตนมันเป็นอย่างไรแม้ที่สุดนามธรรมที่มันละเอียดละอ่อนี่ไม่มีตัวตนกิเลสเป็นตัวตนนะเราล้างกิเลสแม้แต่จิตวิญญาณเนี่ยไปยึดติดไว้มันก็เป็นตัวตนถ้าไม่ยึดติดมีเข้าใจอย่างชัดเจนแล้วก็ไม่มีพลังงานอะไรของตัวเองอย่างหนึ่งเป็นพลังงานที่ไปยึดไว้ถ้ายึดไว้มันก็ติดอยู่มันก็ยังมีอยู่ถ้าหมดยึดวางปล่อยหมดเลยนะมันยติไม่สำคัญว่ามันเป็นเราเป็นของเราจริงเลยนะทำได้อย่างจริงหมดละลายไม่เหลืออะไรเลยเป็นพลังงานทางจิตจิตเป็นไปได้จริงอันนี้พระพุทธเจ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์เอกพิสูจน์ความจริงกันนี้ว่าศูนย์ตามีหรือว่ามันมีอะไรเหลือเลยไม่เหลืออัตตาเลยมีจริงนะพลังงานเรานี่สามารถที่จะยึดไว้ได้ฝึกตนจนกระทั่งสามารถจะยึดก็ยึดได้จะวางก็วางได้สนิทขาดเด็ดขาดได้ในทุกสิ่งทุกอย่างหมดเมื่อว่าในทุกสิ่งทุกอย่างหมดแม้แต่นามธรรมของความเป็นจิตวิญญาณท่านก็วางได้ก็ปรินิพพานศูนย์หมดสนิท ต้องมาพิสูจน์กันถึงขั้นอย่างนี้นะพระพุทธที่ยังไม่เข้าใจเดี๋ยวนี้ก็เข้าใจไปถ้าไปหลงอัตตาอยู่โดยที่ตัวเองไม่เข้าใจอัตตาแล้วก็นึกว่าอัตตาไม่มีคนนี้ก็ไม่ปฏิบัติอัตตาโอราริกะอัตตาคืออะไรโอราริกะอัตตาคือเราไปยึดเป็นตัวเราอัตตาคือตัวเราอัตตนิยาคือของเราไปยึดเป็นเราก็โลกิยะนั่นแหละยึดในเงินในทองในบ้านในเรือนในข้าวของสมบัติอะไรก็ตามแต่เป็นของเราของเรายึดเป็นเราเป็นของเราอาการทางใจมันยึดจริงๆมันติดเป็นเราเป็นของเราไปแม้แต่เป็นคนเป็นลูกเราพ่อเราแม่เราผัวเราเมียเราเพื่อนรักของเราใครก็เรายึดติดเป็นไม่ใจอาการทางใจนะมันยึดจริงๆมันยืดมันห่วงหวงแหนหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นทุกข์เป็นความลำบากไม่ปล่อยไม่วางไม่ขาดไม่พลากไม่สูญเพราะเราก็ต้องมาพิสูจน์หัดทานไงหัดทานพระพุทธเจ้าท่านสอนศาสนาเหมือนกันกับศาสนาอื่นก็หัดทานเหมือนกันหัดเสียสละแต่เขาไม่ได้เรียนรู้ลึกซึ้งจนกระทั่งถึงอาการทางจิตที่มันให้ไม่จริงให้นะเอาวัตถุให้แต่ให้แล้วก็เป็นบุญเป็นคุณให้แล้วก็ยังเป็นอะไรแต่ยึดถืออยู่ข้างในเป็นบุญเนี่ยไปทำทานก็ขอให้ได้บุญก็ทานมันก็เป็นบุญแล้วไงเป็นกุศลเป็นสิ่งที่ดีงามแล้วบุญคือความดีงามหนึ่งสองบุญคืออาการชำระเราจะต้องชำระกิเลสที่มันยึดเป็นเราเป็นของเราอยู่เพราะมันเป็นความดีงามให้คนอื่นเนี่ยมันความดีงามทานบริจาคหรือจาคะนะให้วัตถุก็ดีงามให้แรงงานเราออกแรงงานช่วยเหลือเขาช่วยเขาทำงานเรามีความสามารถทางฝีมือก็ใช่ช่วยทางฝีมือเรามีความสามารถทางความรู้ก็ช่วยทางความรู้ให้เขาไปมันก็เป็นสิ่งดีเป็นการเสียสละสร้างสรรค์เป็นคุณค่าเราให้เขาก็เราก็เป็นคนมีคุณค่ากับเขาคนทานคนบริจาคคนสามารถให้คนอื่นได้ก็เป็นคนมีคุณค่าแต่ทุกวันนี้มันกลับตรปัดหมดแล้วอย่างที่อาตมาเคยพูดซ้ำซากวนเวียนนะลัทธิทุนนิยมเนี่ยมันให้ไปแล้วมันเอาคืนนะจะให้ของอะไรไปขายนี่เองเอาของให้เข้าไปมันก็เอาราคาตีเป็นตัวเงินเพราะเดี๋ยวนี้เงินมันเป็นใหญ่เงินเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนที่เป็นตัวเลขที่เป็นของตีราคามาทุนเท่าไรราคาเท่าไรตีคืนหมดเอาเกินด้วยลักษณะทุนนิยมเอาเกินด้วยตีราคาเอาเกินทุนด้วยเอาเกินที่ควรจะเป็นด้วยเกินได้เท่าไรถือว่าความสำเร็จถือว่าเป็นความประเสริฐความเก่งก็มันเท่าทุนมันก็เอามาหมดเท่าของทุนของมันก็เจ้าแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์คุณค่ากันแล้วแล้วไปเอาเกินมามันก็ไปเอาของเข้ามาแล้วมันจะมาทวงเนาะว่าตัวเองมีประโยชน์เนี่ยฉันสร้างมาเนี่ยฉันสร้างก็สร้างคุณให้เขาฟรีหรือเปล่าล่ะคุณสร้างกระป๋องมาใบแล้วคุณก็เอาไปให้เขาคุณให้เขาฟรีที่ไหนขายแพงกว่าทุนมันด้วยใช่ไหมหรือคนที่มีคุณค่าทางแรงงานมีความสามารถทางสมรรถนะไปทำงานทำงานเสร็จราคาค่าแรงงานค่าความสามารถคุณก็คิดหมดค่าตัวเป็นค่าแรงงานคิดมาหมดในวิธีคิดของทุนนิยมอาตมาถึงบอกว่าระบบทุนนิยมยิ่งทุกวันนี้เป็นระบบที่รุนแรงมากมีภาวะความเฉลียวฉลาดที่เขาคิดหาทางเอาเปรียบเอารัดในระบบนายทุนผู้ฉลาดนี่คิดวิธีการไว้ในโลกนี้โอ้โหเก่งมากเขาไม่มีทางขาดทุนหรอกยิ่งวิธีแม้แต่มาปั่นเงินอย่างในโซรอสเนี่ยมาปั่นปึ๊บเดียวมันได้ไปตั้งหลายหมื่นล้านเมืองไทยปึ๊บเดียวเลยแสนล้านเนี่ยโซรอสมาเนี่ยค่าเงินบาทตกพรั่วลงมาตอนที่พ.ศ.40โซรอสได้ไปตั้งหมื่นหลายหมื่นล้านเกือบแสนล้านอย่างนี้เป็นต้นเป็นวิธีคิดไม่ได้ลงทุนในมือเปล่าด้วยนะมือเปล่าด้วยนะโซรอสมือเปล่าด้วยนะ มือเปล่ายังไงก็วิธีการเนี่ยทางธนาคารเนี่ยสั่งซื้อทางไอ้เนี่ยทางหุ้นของโลกของประเทศเขียนสั่งอันนั้นตัวเลขเขียนไปเขียนกันมาพรั่วเงินบาทตกพรั่วเงินก็มันขึ้นราคาแล้วคือมันเป็นวิธีการที่เลวร้ายมากที่สุดเลยอำมหิตโหดมากที่สุดเลยนะนี่คือวิธีของทุนนิยมวิธีของนายทุนเลวร้ายมากที่สุดแล้วจนไม่รู้อะไรจะเปรียบแล้วซึ่งก็รู้กันดีๆทั่วโลกแล้วว่าระบบทุนนิยมไปไม่รอดระบบทุนนิยมนี่เป็นระบบทำลายสังคมเพราะนั้นจึงเกิดระบบคอมมิวนิสต์ระบบสังคมนิยมเกิดระบบอะไรที่จะมาเปลี่ยนแปลงไปแม้ที่สุดเผด็จการเขาก็เกิดแต่ไอตัวนักเผด็จการก็เป็นคนที่ไม่เป็นโลกุตระอีกแหละพอได้อำนาจมากระบ้าเลือดไปอีก เลยกลายเป็นจอมจักรพรรดิอะไรต่ออะไรไปอีกแล้วไม่ได้เรื่องในราวอะไรเนี่ยจะเห็นได้ทางแอฟริกาทางอะไรต่ออะไรเป็นกันไปบ้างมีใครมีอิดีอามีนมีบกซ่ามีใครกษัตริย์บกซ่าใครนั่นน่ะมันก็เลยบ้าเลือดกันใหญ่นะเป็นเผด็จการเป็นเจ้าอำนาจเพื่อที่จะมาจัดการอะไรต่ออะไรเสร็จแล้วตัวเองก็มีกิเลสไม่ได้ละล้างเป็นโลกุตระมันก็ช่วยไม่ได้วิธีที่จริงที่สุดก็คือวิธีอย่างพระพุทธเจ้าทำนี่แหละเป็นการล้างกิเลสตัวตนและก็รู้จักมนุษยชาติมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาช่วยมนุษย์ขึ้นมาเสียสละสร้างสรรค์และเป็นระบบที่เกิดอย่างทุกวันนี้ที่พวกเราทำจะเห็นได้ชาวอโศกที่มีรูปร่างขึ้นมาแล้วเป็นสังคมเป็นวัฒนธรรมมีสาธารณโภคีมีบุญนิยมมีค่อยๆเกิดเป็นระบบขึ้นมาเรื่อยๆซับซ้อนมาเรื่อยๆเห็นไหมแล้วก็มีการเสียสละจริงและมันก็รู้ความจริงเราดีใจนะเราภูมิใจแล้วเราก็สบายใจนะสิ่งที่จริงดีใจภูมิใจเนี่ยมันก็ยังเป็นอุปกิเลสนะของศาสนาผู้ในลึกซึ้งขนาดนั้นต้องมาอย่าไปฟูใจอย่าไปดีใจปิติยินดีอะไรมากนักเสร็จแล้วมันก็เป็นพลังงานที่จะสะสมได้อีกนะพระพุทธเจ้าสอนเอาเด้ออันนี้เราอุปกิเลสว่าวางไว้ก่อนนะไว้ค่อยเป็นขั้นสูงขึ้นไปอีกนะขั้นต้นนี่เอาซะก่อนชีวิตนี้คนมาจนกับคนมารวยนี่ใครมาเก่งกว่ากันใครประเสริฐกว่ากันคนมารวยกับคนมาจนถามไปเดี๋ยวนี้สิใครมาคนมารวยคนมาจนอะไรประเสริฐกว่ากันโอ้โหสอบได้หมดแกล้งพูดหรือว่าพูดอย่างชัดเจนอย่างเข้าใจอย่างไม่มีปัญหาอย่างหมดวิจิกิจฉาจริงๆเรามาจนได้เนี่ยประเสริฐกว่าคนมารวยนะจริงอย่างที่ว่าหรือเปล่าซึ่งมันแปลกไปแล้วไหมมันกลับไปแล้วอาตมาว่าอาตมาประสบผลสำเร็จจะตายตอนนี้ก็สบายแล้วอย่างน้อยพวกคุณก็ได้สัจจะอันนี้ไปพระพุทธเจ้ามาสอนให้คนจนให้มักน้อยให้สันโดษให้กล้าจนอาตมาแปลอภิชฌะว่ากล้าจนมักน้อยคือเอาน้อยๆมีน้อยๆเอาน้อยๆสร้างเยอะๆแล้วคุณก็เอาไว้น้อยๆนี่คือมักน้อยไม่ใช่มักน้อยคือไม่ทำอะไรเลยแน่นอนเองต้องมักน้อยแน่เองไปเอาของเขาเองก็โดนจับใช่ไหมไม่ทำอะไรเลยแล้วเองจะไปเอาของเขาไม่ได้เองก็ต้องเอาน้อยแน่นอนเพราะเองไม่ทำอะไรหรือทำน้อยๆแล้วก็จะไปเอามากๆก็ไม่ได้เองทำน้อยๆเอาน้อยๆก็ไม่พอกินพอใช้กันแล้วนี่เราทำมากๆพอกินพอใช้เหลือก็แจกจ่ายเจือจานมันชัดเจนว่าเราเองเรามาจนเราให้เขาเราไม่ต้องเอามากเนี่ยที่สุดไม่ต้องไปสะสมอะไรเลยอัปปัจจยะนี่คือหลักของศาสนาพระพุทธเจ้าอัปปัจจยะนี่เป็นตัวพยัญชนะเป็นตัวหลักฐานยืนยันอยู่เลยว่าเป็นคนไม่ต้องสะสมเลยเนี่ยอยู่รอดไหมเราก็มาทำสังคมที่ไม่ต้องสะสมสังคมที่ไม่ต้องสะสมแล้วก็อยู่รอดมีใครเชื่อมั่งสะสมไม่ต้องสะสมเป็นคนอยู่ในสังคมนี้แหละมีวัฒนธรรมมีระบบบุญนิยมอยู่อย่างเงี้ยอย่างที่เราเนี่ยยังไม่ดีนักอโศกนี่ยังระบบยังไม่แข็งแรงนักยังไม่ย่ำยอดใช่ไหมมันได้มาประมาณหนึ่งขณะนี้ทุกวันเนี่ยใครอยู่มา5ปี8ปี10ปี20ปีจะรู้ว่าอโศกมีระบบนี้มีสาธารณโภคีมีบุญนิยมขนาดนี้เนี่ยแล้วก็มีเนี่ยมีจารีตประเพณีมีวัฒนธรรมมีการดำเนินชีวิตตามระบบอย่างนี้เนี่ยโดยเราอยู่ที่นี่กับที่นี่ไม่ต้องสะสมเงินทองทรัพย์สินการเป็นอนาคาริกะบุคคลคือบุคคลผู้ไม่มีทรัพย์สินการบ้านช่องเรือนชานเป็นของตัวเองเรียกว่าอนาคาริกะบุคคลเป็นบุคคลที่ถ้าภูมิจริงก็คือเป็นอนาคามีเป็นคนไม่เอาแล้วลาภยศสรรเสริญโลกียสุขในพื้นฐานธรรมดาหมดไม่ต้องมีก็อยู่รอดแล้วก็มีชีวิตอยู่กับหมู่กลุ่มนี้แหละมีการงานนะมีการเอาใจใส่ขยันหมั่นเพียรต่อการงานของสหธรรมิกพร้อมกันนั้นก็มีจิตเพ่งเล็งกล้าในการที่จะเจริญอธิจิตอธิศีลอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาตามที่พุทธเจ้าท่านว่าในญาณปัญญาข้อที่5ของตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปแล้วก็อยู่กับสังคมอย่างนี้โดยความมั่นใจว่าถ้าเป็นชีวิตที่อัปปัจจยะคือไม่สะสมนี้อยู่ได้อยู่รอดใครเชื่อจริงมั่งกระหร่ำกระแหรมเนาะยังไม่มากเท่ากับว่ามาจนดีกว่ามารวยมาจนดีกว่ามารวยนี่รู้สึกว่าจะชัด จนแล้วก็เข้าใจง่ายแต่ถึงขั้นเพราะมันกระดามกันเราก็ยังสะสมอยู่แม้ไม่มากมันก็ยังสมอยู่มันยังไม่หมดนะก็เลยไม่กล้ามันไม่กล้ายกมือถ้าบอกว่าคำว่าจนมันกว้างใช่ไหมคำว่ารวยว่าจนมันกว้างก็เราก็ต้องจนนี่เราไม่ได้รวยอะไรเราไม่ได้มีเป็นแสนเป็นล้านแล้วเดี๋ยวนี้แต่ว่ายังไงอย่าเพิ่งต่ำกว่าแสนนะแต่ถ้าใครที่กล้านั่นแหละคือคนที่มีใจเจโตที่แข็งแรงและปัญญาก็แข็งแรงกล้าแล้วก็คิดว่าถึงแม้ยังไงก็ไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่เป็นไรหรอกที่สุดถึงจะต้องตายในอนาคตมันต้องตายเพราะว่าในอนาคตถ้ามันไม่ไหวแล้วในหมู่กลุ่มนี้ระเนระนาดแล้วเราก็ไม่ได้สะสมอะไรไว้เลยเนี่ยเอาละถึงยังไงก็ยอมตายถ้าแม้อายุยังไม่มากก็คิดว่าไม่สิ้นได้ไม่ตอกหน้าสองมือสองแขนอะไรของเราก็มีทรัพย์อยู่ในตัวคือความขยันกับความสามารถเทตมาก็บอกแล้วทรัพย์ของเราคือความขยันกับความสามารถเรามีความสามารถขนาดนี้มีความขยันขนาดนี้แล้วกินน้อยใช้น้อยขนาดนี้สบมทมดปกตหหจจสบายมากนะไม่มีต้องไม่ห่วงไม่ต้องห่วงหรอกนะเชื่อมั่นถ้าคนนั้นมั่นใจอย่างนั้นเขาก็ไม่ต้องสะสมได้กล้าที่จะไม่สะสมแม้จะอายุไม่มากหรือถ้าอายุมากแล้วมันละลอกมันล้มละลายไปก็แก่แล้วก็ตายกันเท่านั้นเมื่อมันไม่มีอะไรจะกินจะอยู่ล้มละลายแล้วสังคมกลุ่มนี้ไม่มีอะไรสะสมเราก็จะต้องตายก็นั่งแห้งๆตายไปเลยไม่มีจะกินแล้วก็แห้งตายไปเถอะความสามารถของเราก็แหมแก่แล้วทำอะไรก็ไม่ได้มากเท่าไหร่แต่อาตมาคิดว่าแม้จะแก่นะพระโทคนแก่ๆอายุทำโน่นทำนี่ได้อยู่พอสมควรมันก็เลี้ยงตัวได้ถ้าเราเป็นคนมักน้อยสันโดษกินน้อยใช้น้อยแล้วนะมันจะเปลืองอะไรเพราะจะเห็นได้ว่าธรรมะของพระเจ้าเนี่ยเมื่อปฏิบัติถึงผลขนาดวิเศษแล้วขนาดได้พอสมควรเป็นอริยบุคคลที่แท้จริงแล้วเนี่ยโอ้โหทางรอดมันรอดจริงๆรอดจริงๆและตมาก็เห็นความจริงอยู่ว่าถ้าคนเราอยู่ด้วยกันนี่นะมันเกื้อกูลกันไปมันก็เห็นความจริงว่าสิ่งที่เกื้อกูลกันเอื้อเฟื้อช่วยเหลือเฟื้อฟายกันเนี่ยผู้ที่เป็นปลาใหญ่ช่วยปลาเล็กเราจะปลาใหญ่ตัวขนาดนี้เราก็ช่วยปลาเล็กได้กี่ตัวก็ช่วยไปเราช่วยได้ตัวเดียวก็ช่วยตัวเดียวเราช่วยได้2ตัวก็2ปลาใหญ่บางตัวมีสมรรถนะสูงช่วยได้10ตัวก็ช่วยกันไปการได้ช่วยเหลือผู้อื่นมันก็เป็นสิ่งดีจริงๆมันไม่ได้เป็นไปพูดที่ไหนมันก็ดีทุกที่แหละไปประกาศที่ไหนก็ดีใครก็ต้องยอมรับว่าการช่วยเหลือผู้อื่นได้เนี่ยมันเป็นความดีงามของมนุษยชาติเพราะฉะนั้นคนที่มีความดีงามอย่างนี้เนี่ยคนเรามันจะแหมเป็นคนโง่คนเง่าเป็นคนที่อกตัญญูจนกระทั่งไอ้คนนี้มันเคยมีคุณงามความดีต่อสังคมมีคุณงามความดีต่อเรามีความงามความดีต่อหมู่กลุ่มพอเขาจะเป็นจะตายขึ้นมาเนี่ยช่วยดูแลเขาไว้หน่อยได้ไหมถ้าไหวก็ช่วยดูแลเขาบ้างแล้วคนมันจะใจดำจนกระทั่งไม่ช่วยนี่อาตมาไม่เชื่ออาตมาว่ามันก็ต้องช่วยกันจนได้แหละนะที่อาตมาเอาหยิบอันนี้มาพูดนี่พอเข้าใจไหมว่ามนุษย์คือจิตวิญญาณที่รู้ดีรู้ชั่วรู้จักคุณค่าของความเป็นสัตว์โลกความเป็นมนุษย์สิ่งดีคืออะไรไม่ดีคืออะไรเพราะฉะนั้นเราอาศัยสังคมที่อยู่กับสิ่งดีแล้วสร้างจิตคนให้คนเป็นคนที่รู้จักความดีและก็ช่วยเหลือเกื้อกูลในสิ่งที่ดีกันและกันเท่านี้แหละสังคมนี้อาตมาไม่กลัวล่มจมเพราะคนมีปัญญารู้ความจริงมันเป็นความจริงไหมเราว่าการช่วยเหลือกันนี่เป็นเรื่องดีเพราะงั้นในหลักของพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ในพุทธพจน์7ในสารานิยธรรม6เมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมมีสาธารณโภคีแล้วก็มีทิฏฐิสามัญญาตาศีลสามัญญาตา6ข้อนี่แล้วจะมีพุทธพจน์7จะตามพุทธพจน์7จะเป็นคนที่มีจิตวิญญาณ1สารานิยะ2ปิยกรณะ3ครุกรณะ4สังคหะ5อวิวาทะ6สามัคคียะ7เอกีภาวะเนี่ยเป็นคนที่จะมีความระลึกถึงการไม่ใช่เป็นคนใจดำจนกระทั่งไม่ลึกถึงใครเลยนั่งบื้อวันวันก็ไม่รู้ใครจะเป็นยังไงช่างหัวมันไม่ใช่ขณะพระพุทธเจ้านี่นะท่านเองท่านไม่ต้องไปเอาอะไรอีกแล้วตื่นเช้าขึ้นมาแต่ต้องระลึกเลยว่าเออจะไปโปรดใครดีระลึกถึงใครใครนะควรจะได้รับการโปรดได้รับการช่วยเหลือไม่ใช่คิดแต่ญาติใครก็แล้วแต่สมเหมาะสมควรที่จะโปรดที่จะช่วยเหลือท่านก็ไปตามฐานะของท่าน ใครก็แล้วแต่ก็ระลึกถึงคนที่ควรระลึกถึงระลึกถึงนะว่าเราจะช่วยเกื้อกูลเมื่อไม่มีอะไรแล้วตัวเองเราอยู่รอดแล้วชีวิตเราเกื้อกูลกับสังคมสังคมอยู่ไว้มีระบบมีระเบียบแม้ที่สุดเป็นสมณะบิณฑบาตเลี้ยงตนก็รอดแล้วหรือว่าอยู่นี่ไม่ต้องบิณฑบาตก็มีคนทำมาให้กินแล้วเราทำงานเถอะถ้าเราไม่ทำงานอาตมาไม่ทำงานไม่มีใครทำอะไรให้กินหรอกจริงๆและอาตมาก็คงไม่กล้ากินของใครเพราะเราไม่ทำงานนั่งกินของคนอื่นเขาเป็นหนี้ทั้งนั้นใช่ไหมไม่ได้ทำอะไรแล้วก็มานั่งกินนั่งใช้ของคนอื่นเขาอาตมาก็ไม่เอาไม่ทำแน่นอนเพราะถ้าเราทำงานอยู่คนอื่นก็เห็นโอ้คนนี้ทำงานแล้วทำงานชนิดที่เรียกว่าประเสริฐนะทำงานที่คนอื่นทำไม่ได้ด้วยต้องเลี้ยงท่านไว้ต้องดูแลท่านไว้นี่เป็นสิ่งจริงของสังคมของมนุษยชาติเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวหรอกว่าถ้าเราเป็นคนดีเป็นคนมีความสามารถและก็เป็นคนที่เสียสละสร้างสรรค์อยู่แท้จริงตัวเองก็เป็นคนกินน้อยเปลืองน้อยใช้น้อยแต่สร้างสรรค์ได้มากเกื้อกูลคนอื่นได้มากมากมากมากคนนี้เป็นคนที่เมื่อเราเองเป็นคนที่ไม่กินอะไรมากไม่ใช้อะไรมากแล้วมีแต่คิดว่าเออเราก็จะไปช่วยเขาไม่ต้องห่วงตัวเองจะกินจะอยู่ก็ไม่ต้องห่วงแล้วมีแต่ห่วงถ้าจะห่วงก็ห่วงงานเออควรจะทำอะไรควรจะช่วยอะไรใครคนนี้ก็จะคิดระลึกถึงเขานี่แหละสารณียะระลึกเพื่ออะไรไม่ใช่ระลึกว่าเออคนนี้เราจะไปหาเขานี่มันจะให้อะไรเรามั่งเราจะได้อะไรมั่งไปเอาอะไรจากเขาไม่ใช่มีแต่จะไปให้อะไรเขาจะไปช่วยอะไรเขามันกินกันหมดเลยตั้งแต่สารณียะระลึกถึงปิยกรณะระลึกถึงอย่างรักรักคือต้องการให้เขาได้ดีรักนี่คือเมตตาภาษาของทางศาสนาพุทธต้องเรียกว่าเมตตาถ้าภาษาศาสนาอื่นเขาก็เรียกว่ามีความรักรักมวลมนุษยชาติทั้งโลกอะไรอย่างนี้เป็นต้นมีปิยกรณะมีความรักในมนุษยชาตินะรักนี่บริสุทธิ์นะไม่ใช่รักต้องไปอ่านความรักสิบมิติรักเพื่อจะช่วยเหลือเขาไม่ใช่รักจะไปเอาอะไรจากเขาไม่ใช่รักจะเป็นประเภทช่วยเหลือผู้อื่นมีน้ำใจให้ผู้อื่นทั้งนั้นมีการทานมีการบริจาคเป็นพระพรหมเป็นพระเจ้ามีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาทั้งนั้นเลยนะเพราะมีปิยกรณะมีครุกรณะมีการเคารพครุกรณะมีการรู้จักคนที่มีคุณค่าคนที่มีบุญที่จะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลคนที่จะต้องเคารพนับถือบูชาเทิดทูนสรรเสริญเยินยอยกย่องครุกรณะมีความรู้ความเข้าใจมีสังคหะตัวนี้แหละตัวกลางตัวสำคัญสังคหะคือการเกื้อกูลสงเคราะห์ช่วยเหลืออุ้มชูผู้อื่นสังคหะเป็นการสงเคราะห์เป็นการช่วยเหลือเป็นการเกื้อกูลผู้อื่นมีคุณธรรมอันนี้เป็นหลักเลยวันๆนึงก็ได้แต่สงเคราะห์คนนั้นสร้างช่วยคนนี้ช่วยคนโน้นตัวเองนะกินน้อยใช้น้อยแล้วเหลือสร้างสรรค์งานการคุณค่าของงานการของเราเนี่ยคุ้มเกินได้แผ่ได้เผื่อได้ช่วยได้เหลือคนอื่นตลอดกาลนานสามัคคียะมีความพร้อมเพรียงมีความประสานสามัคคีนั่นเองก็คงเป็นคำไทยจนรู้จักดีแล้วว่าสามัคคีคืออะไรอยู่กันอย่างไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งอยู่กันอย่างเรียบร้อยสงบดีสามัคคีเอกีภาวะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันหมดเลยนี่สุดยอดในความเป็นคนที่จะมีคุณธรรม7ชนิดนี้อย่างจริงมายืนยันในสังคมนี่เป็นความสุดยอดของศาสนาพุทธเจ้าอาตมาทำทุกวันนี้มีรูปรอยของคุณธรรมหรือสัจธรรมพวกนี้เกิดขึ้นมาเรื่อยๆๆแม้ยังไม่สมบูรณ์แบบยังไม่ยิ่งใหญ่แต่ก็เป็นจริงอันนี้แหละเป็นหลักของสังคมรัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์สังคมศาสตร์และเราก็จะให้การศึกษาศาสตร์การศึกษาให้เป็นไปอย่างนี้ให้เกิดคุณค่าอันนี้แก่มนุษยชาติ ขอกองทัพพุทธธรรมนำพาสันติสุขมาสู่แดนหมู่ชนเหนือฟ้ายังมีฟ้าคนเหนือคนยังมีแม่แต่เป็นคนเหนือคนผู้เพียงน้อยละสละตนหัดอยู่กินเพียงน้อยเลิกทิ้งสินบนแข่งคนจนคนรวยช่วยกันแบ่งปันน้ำใจเขาเป็นเจ้าแห่งยุทธอาวุธเลือกจะสร้างสุขสันต์นั่นคำฝันของใคร ติดหรือถือดีที่ไพเศษผมมุ่งทำเป็นธงนิดเดียวสื่อตรงมันคงแข็งแรงพร้อมมวลผู้ชาพระพระพาสติสุขสู่ชนเมื่อสร้างคนจนเกิดตนพ้นโลกมีโชคดีที่สังคมมืดจมจะได้ชมแสงหากรวมกันปรับกันฟันเดียวใจไม่ระแหงไม่แฝงคนจนลงผิดเป็นเห็นว่าดีI'm so sorry.